Kocka na wielką promocję KitchenAid w Auchan. Zrób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj akcesoria kuchenne KitchenAid ze zniżką do 76%. A do tego weź udział w konkursie i wygraj robot planetarny. Regulamin na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17, 6 sierpnia. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Prezydent Karol Nawrocki przejął zwierzchnictwo nad armią. Uroczystości obserwuje nasza reporterka. Donald Trump uderza cłami w Indie, wprowadza dodatkowe 25% stawki. Legnica walczy z wyludnieniem, stawia na młode rodziny. Prezydent Karol Nawrocki przejął zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. Uroczystość odbywa się na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie. Nowy prezydent pojawił się na placu punktualnie o 16:30. Odebrał meldunek od szefa sztabu generalnego i przywitał się z wojskiem. Uroczystość obserwuje nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, z którą teraz się łączymy. Agnieszko, powiedz, jak przebiegało przejmowanie zwierzchnictwa. No, po złożeniu meldunku przez szefa sztabu rzeczywiście prezydent przeszedł przed pododdziałami zgromadzonymi tutaj na placu Marszałka Piłsudskiego, pokłonił się wszystkim sztandarom, głośno przywitał się też z żołnierzami hasłem Czołem Żołnierzy i wysłuchał hymnu państwowego. Na maszty wciągnięto flagę państwową i prezydencki proporzec, a zanim Karol Nawrocki oficjalnie przejął zwierzchnictwo, głos zabrał Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON mówił o zgodzie, współpracy, o tym, że trzeba wyłączyć bezpieczeństwo z politycznego sporu. Niemal cały czas, gdy mówił, słychać było krzyki i gwizdy z tłumu, który przyszedł tutaj na plac Piłsudskiego. Bez współpracy nie ma budowy bezpieczeństwa. Nienawistny krzyk osłabia je, niszczy wspólnotę. A prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych, ja tylko przypomnę, przed chwilą pokłonił się też przed grobem nieznanego żołnierza, wpisał się do takiej specjalnej pamiątkowej księgi, ma jeszcze wygłosić przemówienie i przywitać się już oficjalnie jako właśnie zwierzchnik polskiej armii z żołnierzami. O tym wszystkim mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję za relację. Pierwsze przemówienie Karol Nawrocki wygłosił przed południem po zaprzysiężeniu na prezydenta. Wielu ekspertów oceniło, że było ono konfrontacyjne. Obiecywał, że będzie głosem narodu polskiego. Deklarował, że chce, aby do 2030 roku została przyjęta nowa konstytucja. Zapowiedział, że nie będzie nominował ani awansował sędziów, którzy w jego ocenie godzą w polski porządek prawny. Zapowiedział stworzenie w Pałacu Prezydenckim Rady do sprawy naprawy ustroju państwa. Do wystąpienia odniósł się premier, przypominając, że prezydent reprezentuje, a rząd rządzi. Myślę, że pan prezydent szybko przyzwyczai się do realnej sytuacji w Polsce, powiedział Donald Tusk. Takie wystąpienie, gdzie bardzo widać taką chęć posiadania kompetencji, jakie ma w polskim systemie politycznym premier i rząd. Tu konstytucja, a na konstytucję pan prezydent Nawrocki powoływał się wielokrotnie w swoim wystąpieniu, jest jednoznaczna, więc mam nadzieję, nie mam pewności, ale mam nadzieję, że ten czasami dość buńczuczny ton i taki konfrontacyjny nie będzie miał jakichś praktycznych konsekwencji. Nowy prezydent zaprosił premiera Tuska i ministrów na sierpniowe posiedzenie Rady Gabinetowej, które będzie poświęcone m.in. inwestycjom rozwojowym. Stany Zjednoczone nakładają dodatkowe cła na towary z Indii. Donald Trump podpisał rozporządzenie wprowadzające kolejne 25% stawki. Powodem jest import rosyjskiej ropy przez Indie. Nowe stawki wejdą w życie 27 sierpnia i obejmą niemal cały import z tego kraju. Oznacza to, że od tego czasu niemal wszystkie towary importowane z Indii będą objęte 50% stawką bądź większą. Japonia upamiętniła 80. rocznicę zrzucenia bomby atomowej na Hiroshimę. Tamten dzień ocalała z wybuchu 90-letnia Sato Sakura. Apelowała o światowe rozbrojenie nuklearne. To był nie do opisania widok. Nigdy nie zapomnę tego, co zobaczyłam, bez względu na to, ile czasu minie. Wojny wciąż się toczą, nie tylko jedna, wojny są wszędzie. Zastanawiam się tylko, czy da się coś z tym zrobić. 6 sierpnia 1945 roku w końcowej fazie II wojny światowej amerykański bombowiec Enola Gay zrzucił bombę atomową, która wybuchła nad Hiroshimą. Sama eksplozja i skutki promieniowania spowodowały do końca 1945 roku śmierć 140 tysięcy mieszkańców Hiroshimy. Władze Legnicy chcą zahamować wyludnianie się miasta. Proponują atrakcyjne warunki do życia dla młodych rodzin. Miasto przeznaczyło pod inwestycje około 200 hektarów w granicach miasta. Do tego budowane są żłobki, mówi wiceprezydent Legnicy Jacek Błaszczyk. Niezależnie od tego, że pozwalamy też inwestorom, żeby budowali nowe mieszkania, staramy się, żeby budować też inną infrastrukturę, jak między innymi żłobki. Jesteśmy po pierwszej fazie etapu przetargu, gdzie mamy już złożonych 7 firm i wszystko pójdzie zgodnie z naszym planem. Za rok, w lipcu, będziemy mieli wybudowany nowy żłobek na osiedlu Piekary. Ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że młodzi ludzie coraz rzadziej wyprowadzają się z Legnicy. Przykładem może być 27-letni pan Piotr, który z żoną właśnie kupił dom na osiedlu Sienkiewicza. Widzimy ten trend znajomych, którzy też są oczywiście z Legnicy, wyjechali tak samo jak my na studia do Wrocławia i teraz też wracają. I muszę przyznać, że jak mamy zorganizować imprezę, to powoli zaczyna się bardziej opłacać zrobić ją w Legnicy, bo jest tutaj więcej osób niż tych, którzy zostali we Wrocławiu. I mamy takie dwa obozy, które gdzieś tam ze sobą dyskutują, które miasto jest lepsze i gdzie się wygodniej żyje. Jeszcze w 1998 roku w Legnicy mieszkało prawie 110 tysięcy osób. Od tamtej pory ta liczba zmniejszyła się o niemal 20 tysięcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz, gdzieś tam obok trasy wyścigu Tour de Pologne. Tak, na mecie pod Starą Kopalnią w Wałbrzychu, 15 kilometrów przed metą trzeciego etapu 82. edycji Tour de Pologne doszło do poważnej kraksy. Leżał m.in. Rafał Majka. Na szczęście oprócz kolarskich szlifów nic poważnego Majce się nie stało i zdołał szybko dogonić peleton. Gorzej miała się sprawa Paula Laporty, zwycięzcy wczorajszego finiszu na Orlinku i lidera wyścigu. Jadący w żółtej koszulce Francuz mocno poobijany stanął na granicy wycofania się, ale ostatecznie dotarł do mety i pozostanie liderem. Dyrektor zawodów Czesław Lang ze względów bezpieczeństwa, chodziło o dołączenie karetek do peletonu po tej kraksie, zneutralizował wyścig na 10 minut. Finisz na delikatnym podjeździe pod Starą Kopalnią właśnie w Wałbrzychu wygrał Brytyjczyk Ben Turner, rozprowadzany na ostatniej prostej przez kolegę z grupy Michała Kwiatkowskiego. Drugi Hiszpan Peyo Bilbao, trzeci Włoch Andrea Baggioli. Kwiatą kończył etap na 17 pozycji. Tomasz Budziński 10, 15 Piotr Pękala, a Majka 40. Piłkarze Lecha Poznań zagrają z Crveną Zvezdą Belgrad w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Pierwszy gwizdek przy bułgarskiej o 20.30. Rewanż za tydzień w stolicy Serbii. Zwycięzca tego dwóch meczów w czwartej rundzie decydującej o awansie do zasadniczej fazy Ligi Mistrzów zagra z lepszym z pary Dynamo Kijów Pafos FC. Wczoraj w Lublinie Cypryjczycy wygrali pierwsze spotkanie 1-0. Kamil Majchrzak pokonał Tomasza Berkietę 6-3 i 6-2, dzięki czemu awansował do ćwierćfinału tenisowego challengera Kozerki Open. Mecz na pewno nie był łatwo wygrany, może wynik na to wskazuje. Spodziewałem się bardzo trudnego spotkania i takie było. Myślę, że na pewno dla losów spotkania bardzo ważny był początek, gdzie go przełamałem i tak naprawdę potem w dwóch następnych gemach z rzędu broniłem breakpointów przy moim serwisie. Wszystko broniłem i myślę, że to był kluczowy fragment tego spotkania, utrzymanie tej przewagi i wygranie seta. I z czasem starałem się coraz bardziej czytać Tomka serwis, który jest oczywiście jego wielką bronią. Kolejny serwis sportowy w Trójce, chwilę po 18. Oj, chłodna noc nas czeka. Temperatura minimalna od około 7 stopni na Podkarpaciu, przez 11 stopni w centrum do 15 nad morzem, ale w rejonach podgórskich będzie najchłodniej, około 5 stopni Celsjusza. A w ciągu dnia jutro od 21 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Agnieszka Laskowska, Maciej Załęcki, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej pomówimy o zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego. W najbliższym czasie pojawią się kolejne informacje na ten temat. Przed 17.30 w Trójce też ostatnia decyzja Andrzeja Dudy. Czyli częściowa blokada ustawy, która miała pozwolić nastolatkom po 13 urodzinach samodzielnie korzystać z pomocy psychologicznej bez wiedzy i zgody opiekuna. W sprawie każdej mogą Państwo dzwonić. 2 dwójki i 7 trójek. Manic Street Preachers, People Ruin Paintings, 13 minut po godzinie 17. Tu Trójka. Bartosz Bielecki obserwuje dziś dla nas i dla Państwa wszystkie wydarzenia związane z zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego na prezydenta. Nasz reporter jest teraz w okolicach Placu Piłsudskiego, miejsca uroczystego objęcia zwierzchnictwa nad armią przez nowego prezydenta. Wciąż tłoczno? Jest wciąż tłoczno. Witam ponownie. Dzień dobry. Wciąż tłoczno. Właśnie trwa przemówienie pana prezydenta od kilku minut. Wcześniej mogliśmy być świadkami kilku takich spektakularnych smaczków, które przygotowano z okazji dzisiejszej uroczystości. To był na przykład przelot myśliwców wojskowych nad głową tutaj prezydenta Warszawy. Ale faktycznie wywołały spory huk tutaj przy placu Piłsudskiego. Była też salwa armatnia honorowa po zawieszeniu proporcja prezydenckiego, także faktycznie spektakularnych momentów nie brakuje. Trwa przemówienie pana prezydenta i tak naprawdę to już jest ostatni punkt tych dzisiejszych uroczystości. Potem powrót pana prezydenta właśnie z tym tłumem, właśnie z tymi ludźmi, którzy przyszli tutaj mu towarzyszyć, do Pałacu Prezydenckiego. Po tym, jak wielu ludzi jest w okolicach, słychać po jakości połączenia między innymi, bo te delikatne takie uskoki świadczą właśnie o tym, że bardzo dużo ludzi naraz używa telefonów i korzysta z sieci, pewnie nagrywając i publikując filmy na platformach społecznościowych. Bartku, ty rozmawiałeś też z ludźmi przy trasie przemarszu nowego prezydenta. Zgadza się, cała trasa przemarszu, a przypomnijmy, że pan prezydent z Zamku Królewskiego do Pałacu Prezydenckiego przed godziną 15 szedł pieszo, rozmawiał z ludźmi, przystawał przy nich i faktycznie tak naprawdę od rana ci ludzie mu towarzyszą, bo i przed Sejmem było sporo jego zwolenników, tam też zresztą do nich wyszedł i właśnie tutaj na krakowskim przedmieściu, rozmawiając z nimi, pytałem, co tu robią, dlaczego zdecydowali się towarzyszyć Karolowi Nawrockiemu i pytałem, skąd przyjechali. Przyjechałem z Wejherowa. Przyjechaliśmy z powiatu radomszczańskiego, z miasta Radomska, z okolicznych miejscowości. Z Gdyni. Jest prowadzona po to, aby odnawiać... Co się w Karolu Nawrockim panią najbardziej podoba? Jest przystojny, proszę pana. Przystojny, można się na randkę umówić z nim. Ma żonę. No nie szkodzi. Ale czasami żonę też można... Ale żona pozwala na takie randki. Myślę nawet, że będzie lepszy niż Andrzej Duda, bo Andrzej Duda nie spełnił naszych oczekiwań tak do końca. Za delikatny był. Myślę, że Karol Nawrocki ma charakter po prostu. To jest prezydent naprawdę patriota, który zna historię polską. No jaką zmianę pan najbardziej liczy? Co najbardziej chciałby pan, żeby Karol Nawrocki zrobił? No wszystkie te 100 postulatów tej ekipy rządzącej, żeby się spełniło jak najszybciej. Czyli Karol Nawrocki ma spełniać postulaty Donalda Tuska? No bo musi mu pomóc chyba, mi się wydaje. Pan... Jak z Sejmu wychodził, to przyszedł do nas, przywitał się z nami, podziękował za wszystko, co dla niego zrobiliśmy. Jakie wrażenie robi na żywo? Bardzo korzystne. Na pewno dużo lepsze niż premier. Jego oczy, No, widać, że to jest człowiek, który ma charakter, nie? A nie jakiś ślizgacz, nie? Tak jak nasz premier, nie? Jest zdecydowany, po prostu prawy człowiek. Nie lubi kłamać. I ceni jako pierwsze trzy słowa Bóg, honor, ojczyzna. Mój prezydent Karol Nawrocki. Nasz prezydent. Czyli nasz, o. A na placu Piłsudskiego zakończyło się przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego. Teraz odgrywana jest pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego, czyli My, pierwsza brygada. To pewnie oznacza, że te uroczystości powoli dobiegają końca, ale to nie oznacza, że zwalnia pan prezydent, bo na jutro zapowiada już wizytę w Kaliszu. Tam ma ogłaszać projekt ustawy o centralnym porcie komunikacyjnym. W piątek pan prezydent ma być w Kolbuszowie, tam ma być ogłoszony kolejny projekt, ale na razie tutaj nie jest ujawniane, jaki to będzie projekt, a w sobotę zapowiadana jest wizyta w województwie zachodniopomorskim. To ja jeszcze słowo. Bartosz Bielecki, pięknie dziękuję za tę relację. Dziękuję. A słowo, jeśli chodzi o te latające samoloty nad naszymi głowami. Jeśli Państwo o godzinie 16.30 w serwisie słyszeli takie solidne grzmotnięcie, no to musiały być właśnie myśliwce zawracające nad Myśliwiecką. No bo gdzie miałyby zawracać? 20 minut po 17. Tu Trójka. Andrzej Duda, dziś już eks-prezydent Polski, rzutem na taśmę podjął decyzję w sprawie ustawy, która miała umożliwić młodym ludziom powyżej 13 roku życia samodzielne korzystanie z pomocy psychologicznej, bez wiedzy i zgody opiekuna albo rodzica. Odchodzący prezydent odesłał ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Jego zdaniem ogranicza ona władzę rodzicielską i może prowadzić do patologii. Co to znaczy dla potrzebującej wsparcia psychologów młodzieży i czy są szanse, że ustawa zostanie jednak przyjęta, sprawdzał Józef Niewiarowski. Parlamentarzyści ustawę przyjęli, prezydent nie zawetował, ale skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. W związku z powyższym nie została ona podpisana przez prezydenta. Doktor Kamil Stępniak, konstytucjonalista. I to od rozstrzygnięcia Trybunału będzie zależało, czy będzie musiał ją podpisać, czy też nie, czyli czy jest ona zgodna z konstytucją, czy też nie. W mediach społecznościowych, między innymi u rzeczniczki praw dziecka, widzimy grafikę, namazane kredką białe serce na czarnym tle. Napis: nie pozwólcie nam umierać. Na skutek kryzysu zdrowia psychicznego w Polsce odchodzi więcej nastolatków niż ofiar wypadków drogowych. Czytamy pod postem na profilu Moniki Horny-Cieślak, rzeczniczki praw dziecka. Celem ustawy było umożliwienie młodej osobie zrobienie pierwszego, najważniejszego kroku, czyli zwrócenie się o pomoc. Prezydent Andrzej Duda mówił w telewizji Republika, że to kontrowersyjna ustawa. W moim przekonaniu jest bardzo wątpliwy konstytucyjnie, jeżeli chodzi o prawa rodziców, aby całkowicie w zasadzie poza kontrolą rodziców taki młody człowiek, 13-letni, mógł sobie wybierać psychologa, do którego chodzi. Dlatego prace nad nią trwały 2 lata. Ustawa, którą prezydent Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego, była kompromisem. Paweł Mrożek, działacz i założyciel akcji uczniowskiej, uczestniczył w pracach nad tą ustawą. Zakładała udział rodziców w procesie zdrowienia dzieci. Faktycznie ustawa zakłada wyłącznie udanie się dziecka do psychologa 3-krotnie. Przy czym, jeśli nie zachodzi obawa, że dziecko doświadcza przemocy domowej, psycholog musi w ciągu tygodnia o takiej wizycie poinformować rodziców. Tak naprawdę jest niebezpieczeństwo, że może trafić na różnego rodzaju szarlatanów. Aby rozwiać te wątpliwości, ustawa zakłada wizyty wyłącznie u psychologów działających w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Często dla młodych ludzi taki kontakt z życzliwą, dorosłą osobą, która wysłucha i nie oceni, jest czymś, co ratuje życie. Katarzyna Atalacha, psycholożka pracująca przy Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. My bardzo często otrzymujemy takie podziękowania od młodych ludzi, na przykład w social mediach Telefonu Zaufania, kiedy młodzi ludzie często po latach piszą nam taki komentarz, że to była tylko jedna rozmowa, ale z perspektywy czasu czasu wiedzą, że ta rozmowa wtedy ocaliła im życie. Numer zaufania prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę już dziś pomaga dzieciom i młodzieży, niezależnie od wiedzy czy zgody rodziców, często ratując życie lub zdrowie dziecka. Trybunał Konstytucyjny nie jest zobligowany żadnym terminem. Opinia może pojawić się kiedykolwiek. Jeśli Trybunał pozytywnie zaopiniuje ustawę, zaprzysiężony dziś prezydent będzie musiał ją podpisać. Ale Karol Nawrocki może już dziś wycofać ustawę z Trybunału, podpisać ją lub zawetować. Organizacje zajmujące się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży deklarują, że będą dalej walczyć o dostęp do doraźnej pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, Barbara. A co? A bo w Media Expert jest taka akcja Kupuj taniej, no i można taniej kupić. O, i to lubię najbardziej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład dwumetrowa lodówka Hisense, czarna, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

harmony. Minuty do 18. Przed momentem w Trójce mówiliśmy o blokadzie ustawy, która miała umożliwić młodym ludziom powyżej 13 roku życia dostęp do psychologa bez wiedzy opiekuna. I dzwonią Państwo w tej sprawie. No niestety nasi prezydenci od czasu, jak są wybierani, no to zajmują się niestety partyjnymi sprawami. Czy to jest prezydent z lewa, czy to prezydent z prawa, to główną rzeczą jest to, żeby walczyć o elektorat dla swojej partii, tak? Wszyscy oni zapominają o obywatelach, a przede wszystkim o dzieciach, o których powinniśmy wszyscy pamiętać i dbać. Wszyscy wiemy, że dziecięca psychologia jest w beznadziejnym stanie. Nikt się nie zastanowi, co jest powodem tego kryzysu. Może za dużo tych psychologów, może za dużo bezstresowego wychowania, może za mało obowiązków. Ja się urodziłem w 60-tych latach jeszcze i byłem szczęśliwym człowiekiem. Żyłem bez stresów, bez psychologów i było mi dobrze. Dwie dwójki i siedem trójek mogą Państwo dzwonić w tej sprawie, a za chwileczkę, dosłownie za 3 minuty, Puls Trójki, w którym pojawią się komentarze związane z zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego i pewnie też tą chyba najważniejszą dzisiaj zapowiedzią, która padła w Sejmie. Musimy zacząć działać nad rozwiązaniami nowej ustawy zasadniczej, która będzie gotowa w roku 2030. Marcin Pośpiech i goście już za moment. Jak ze szklaną kulą, wiesz kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno, zaklęcia śleż, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak wudu i wiesz dobrze kiedy ukłuć. Od obłędu do obłędu, zesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół to, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym też z nim nakarm dosy tak słodko płacił. Gorący dzień przykleja się, błędy nas nie uczą, więc lecą w tle powtórki wręcz. Ja słucham cię jak guru, przyjdzie dzień po nocy nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Nie musisz mówić nic, weźmiemy pół na pół. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Lepiej nie mówić nic, weźmiemy pół na pół. Pół. 20 minut do godziny 18 w studiu Marcin Pośpiech i goście. Puls Trójki. Otwiera się nowy rozdział w polskiej polityce. Karol Nawrocki zaprzysiężony. Jakim będzie prezydentem i co w pierwszej kolejności będzie chciał zrobić? O tym teraz porozmawiamy. Z nami Eliza Olczyk Wprost. Także połączyliśmy się z Bogusławem Chrabotą, Rzeczpospolita. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jak Państwo czytają wystąpienie inauguracyjne Karola Nawrockiego? Co tutaj zwraca uwagę? Co było, czy było w nim coś, co zaskoczyło? A może czegoś zabrakło? Eliza Olczyk Wprost. W zasadzie było to takie bardzo wyborcze wystąpienie. Ja odniosłam takie wrażenie, że pan prezydent grał na emocjach, starał się grać na emocjach, tak jak się gra podczas takich wystąpień wiecowych, w czasie kampanii. Trochę takich podziękowań, trochę tego, że no łagodzenia jakby sytuacji i emocji, a za chwilę podgrzewanie, a potem znowu i łagodzenie. Tak jest. No i to była taka klasyka. Słusznie tutaj Państwo zaznaczyliście, że zapowiedź zmiany konstytucji jest istotna w tym wszystkim. Jarosław Kaczyński, prezes PiS-u, zawsze nie mógł jakby przeżyć tego, że w czasie, kiedy były prace nad konstytucją, czyli w kadencji 93-97, prawicy wtedy w ogóle w Sejmie nie było. I ta konstytucja została uchwalona, przygotowana i uchwalona poza prawicą. Oni zawsze mieli o to żal, właściwie powinni mieć sami do siebie, no bo nie było ich na własne życzenie, bo oni po prostu się nie dogadali. W związku z tym wszyscy spadli pod próg wyborczy i wypadli z parlamentu. No ale ten żal pozostał, że nie mieli żadnego wkładu w tę konstytucję i Jarosław Kaczyński, to mam wrażenie, zawsze było jego wielkie marzenie, żeby napisać nową konstytucję, więc czuję, że w zależności od tego, jak się będą układały głosy, no dojdzie do tego. Bogusław Chrabota, jak pan ocenia to wystąpienie Karola Nawrockiego? No było na pewno konfrontacyjne. Już na samym początku tego wystąpienia padł taki bardzo siarczysty policzek wymierzony Donaldowi Tuskowi i jego ekipie. To były te słowa, że tak dalej rządzić się nie da. On to wyraźnie wyartykułował i potem wiele razy ten wątek się pojawił. Krytykował ten rząd za bardzo wiele rzeczy. Też w niewielkim stopniu zarysował pole potencjalnego kompromisu i współpracy. To są sprawy obronności, to są sprawy rozwoju, to są sprawy mieszkalnictwa i tak dalej, czy kwestie socjalne. Natomiast widać, że na wielu polach to będzie konfrontacja, to będzie walka. Natomiast co do tego postulatu, propozycji napisania nowej konstytucji. Oczywiście napisać jest ją łatwo, gorzej uchwalić, bo przypomnę, że w polskim parlamencie nawet po 5 latach pracy pana prezydenta Nawrockiego nie sądzę, żeby doszło do tego, że prawica będzie miała większość 2/3, która jest potrzebna do nowelizacji konstytucji. W związku z tym ta zapowiedź o przygotowywaniu nowej konstytucji to jest bardziej ujawnienie ambicji pewnych niż realny plan, bo jak powiedziałem, jego realizacja będzie bardzo, bardzo skomplikowana. Znawcy tematyki, konstytucjonaliści mówią o tym, że żeby istniała, żeby można było znowelizować albo uchwalić nową konstytucję, oprócz tej większości potrzebny jeszcze jest moment konstytucyjny, a ten z kolei jest zawsze interpretowany jakiś rodzaj konsensusu. W zależności, kto go interpretuje. Premier Nie, nie, ale konstytucjonaliści mówią tak, musi być moment konstytucyjny, czyli przekonanie całości społeczeństwa i klasy politycznej, że konstytucję trzeba zmienić. Ja uważam, że konstytucję trzeba znowelizować. Pytanie tylko, czy w tym kierunku, w jakim to sobie wyobraża pan prezydent Karol Nawrocki. Premier Donald Tusk, komentując wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego, mówił, że tu cytat, najbardziej zdenerwowanym człowiekiem na sejmowej sali był Jarosław Kaczyński. Te nerwy są uzasadnione, na prawicy mamy zmianę warty. To jest trafna diagnoza, może jednak nadinterpretacja. Jedno przemówienie, to za mało by mówić, że czeka nas jakieś większe przemambolowanie po prawej stronie sceny politycznej. Eliza Olczyk. No, ja rzeczywiście nie widziałam, żeby Jarosław Kaczyński siedział taki spokojny i wyluzowany, jak to czasami ma w zwyczaju. Ale i moment był podniosły. Oczywiście, że tak. Moment był podniosły, to po pierwsze. A po drugie, ja rozumiem to z kolei była złośliwość pana premiera Tuska. On w ten sposób chciał powiedzieć, Jarosław Kaczyński odchodzi, a ja zostaję jako lider mojego obozu. I w związku z tym jestem górą. Ja myślę, że na razie nie ma się jeszcze z czego cieszyć, bo nie wiadomo jak długo potrwa rząd. Być może koalicjanci uznają w którymś momencie, że jednak lidera trzeba zmienić, że trzeba kogo innego uczynić premierem, jeżeli notowania będą spadały. Zatem to było takie powiedzenie w takich kategoriach czystych, tej złośliwości i tak, żeby dopiec rywalowi politycznemu, bo na razie nie ma powodu, żeby mówić, że Jarosław Kaczyński odchodzi, a Donald Tusk zostaje. Swoją drogą Jarosław Kaczyński, komentując to wystąpienie Karola Nawrockiego, powiedział, że te zapowiedzi, o których mówił prezydent, są miłe dla jego ucha. No, ciężko spodziewać się, że mógłby powiedzieć w tej sytuacji coś innego. Z kolei Donald Tusk mówił, jest nowy lider prawicy. Faktycznie tak jest, panie redaktorze? Czy znów to jest przesada i taka polityczna uszczypliwość i próba podzielenia polskiej prawicy? Co prawda Jarosław Kaczyński wyglądał marnie z tą zabandażowaną ręką i skaleczonym, a może złamanym palcem i to dość takim szczególnym palcem w prawej bodaj ręce. Natomiast podzielam zdanie Elizy Olczyk. No, daleko jeszcze Nawrockiemu do tego, żeby być faktycznym liderem prawicy. Liderem prawicy jest bezdyskusyjnie Jarosław Kaczyński, podobnie zresztą jak liderem obozu demokratycznego, liberalnego, jakkolwiek go nie nazwiemy, jest i pozostanie na chwilę Donald Tusk, ponieważ ta przepaść pomiędzy tymi liderami a drugim szeregiem jest jeszcze bardzo duża. Oczywiście nie wykluczam tego, że takie ambicje ma Karol Nawrocki, żeby stanąć na czele polskiej prawicy. Zresztą takie ambicje ma również Andrzej Duda, prawda, o czym nieraz mówił. Natomiast wiele pracy go czeka, to jest szczypiorek zielony, to jest polityk, który dopiero wchodzi do polityki, ma duży potencjał, zrobił gigantyczny postęp, jeśli idzie na przykład o kwestie retoryczne. Jak się otoczy mądrymi ludźmi, to będzie miał pewnie dużo łatwiejszy początek prezydentury. Natomiast to jest początek drogi. Natomiast to, co na pewno pomyślał sobie Jarosław Kaczyński, to było widać w jego oczach, to, że jest świadkiem następującej zmiany warty. Jest generacyjna zmiana warty w polskiej polityce i ona jest nieuchronna. No cóż, no PESEL-oza jest niewyleczalna. To jeszcze chciałem zapytać o te relacje prezydenta Karola Nawrockiego z szeroko pojętą prawicą. No właśnie, czy Karol Nawrocki będzie prezydentem samodzielnym, który nie będzie oglądał się na zdanie Nowogrodzkiej i na głos płynący od prezesa PiSu, a może bliżej będzie mu do Konfederacji, bo pamiętamy przecież, że w kampanii podpisał tak zwaną deklarację toruńską, a więc takie programowe pryncypia tej właśnie partii. Eliza Olczyk. No, jeśli chodzi o stanowisko prezydenta, to ono bardzo buduje polityka, który go sprawuje. Zatem jeżeli mógł się usamodzielnić i wyrwać częściowo spod wpływu PiSu Andrzej Duda, to to tym bardziej może to zrobić Karol Nawrocki. I jeszcze, zresztą nie był tylko Andrzej Duda, Aleksander Kwaśniewski też wyrwał się spod wpływu swojego obozu i czasami zachowywał się wbrew ich interesom. Zatem to jest naturalna rzecz, że takie stanowisko buduje. Natomiast co było charakterystyczne w tym przemówieniu, bo pan Nawrocki powiedział coś takiego, że on przez 42 lata nie był, nie żył emocjami politycznymi. Teraz oczywiście w kampanii tak, ale już na urzędzie też nie zamierza nimi żyć. Mhm. Ja zresztą, mnie to uderzyło w kampanii, jak z nim się spotykałam na samym początku jego takiej politycznej drogi. Byłam na jednej konwencji, na drugiej konwencji i odniosłam takie nieprzeparte wrażenie, że jego polityka partyjna w ogóle nie obchodzi. Nie interesuje go. Czyli to jest szczere to, co on mówi. Tak mi się wydaje, ale nie wiem oczywiście, co z tego wyniknie. Może już złapał tego bakcyla, jak się zostaje prezydentem. No coś pełni się funkcję. Gabinetowych gierek. Oczywiście, stricte polityczną. Zatem zobaczymy. Ale on właśnie powiedział coś takiego i mnie to uderzyło, że jednak jako prezydent zamierza unikać politycznych gier. Bogusław Hrabota, jak pan to ocenia? Czy Karol Nawrocki ma szansę na tę niezależność? Czy będzie gdzieś próbował też rozgrywać ten narastający, jak się zdaje, spór między Prawem i Sprawiedliwością a Konfederacją? Szansę ma. No, my nie jesteśmy wróżkami, żeby to na bazie tak... Nikłych dowodów. Nikłych danych, które posiadamy. Pamiętajmy, że tak naprawdę to było pierwsze wystąpienie Karola Nawrockiego w roli prezydenta. On dopiero odsłania twarz. On pokazuje, co pod tą maską retoryki wyborczej się znajduje. I niewątpliwie widzimy silnego człowieka. Człowieka, który mówi o swojej determinacji, konsekwencji, o sile i tak dalej. Zważywszy na to, że ma też fantastyczny wiek, on właściwie zaczyna tę prezydenturę nieco starszą od Aleksandra Kwaśniewskiego, który miał bodaj 41 lat, kiedy został wybrany prezydentem. Nie, nie, 50, przepraszam bardzo. Nie. Aleksander Kwaśniewski był starszy. To może być informacja dnia. Chyba jednak nie. No dobrze, nieważne. Nie o nim rozmawiamy. Natomiast Karol Nawrocki te wszystkie instrumenty ma i teraz zależy od tego, jak on sobie poleci. Jak powiedziałem, to jest polityczny szczypiorek. To jest człowiek, który zaczyna dopiero. Zobaczymy po pierwszych miesiącach jego ruchach, czy to jest możliwe. Sklejenie Konfederacji z Prawem i Sprawiedliwością będzie bardzo ciężkie. To nie jest łatwa praca, bo to są dwie generacje polityczne, prawda? Liderzy Konfederacji to są bardzo młodzi ludzie, oni nigdy nie będą partnerami dla Jarosława Kaczyńskiego i odwrotnie. W związku z tym musiałoby dojść zapewne do jakiegoś przewrotu pokoleniowego również w Prawie i Sprawiedliwości, żeby to sklejenie sobą tych dwóch bytów politycznych było proste. Natomiast, no i tu właśnie to ta młodość Karola Nawrockiego ma duże znaczenie. On dużo łatwiej i pokoleniowo porozumie się z młodszymi politykami formacji Konfederacji, aniżeli z liderami starymi, doświadczonymi wigami, liderami Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą chyba no, też nigdy nie chcę, znaków, że... znaków zapytania tu jest bardzo dużo i dzisiaj, w momencie, kiedy dopiero zaczyna odsłaniać swoją twarz, a jeszcze w ogóle nie znamy metody politycznej, którą zastosuje, nie znamy jego relacji z Jarosławem Kaczyńskim i tak dalej, przewidywanie, czy on będzie grał jakąś super samodzielną rolę i od kiedy jest bardzo, bardzo trudne. Ja uważam, że on tą rolę zacznie odgrywać. Natomiast no, pierwszy rok, półtora roku jego prezydentury będzie bardzo blisko zapewne Nowogrodzkiej. Może nie w sensie fizycznym, ale duchowym na pewno. To jeszcze wróćmy na moment do tej współpracy, która teraz się rozpoczyna, kohabitacji Karola Nawrockiego z gabinetem Donalda Tuska. To, że będziemy mieli konflikt, to raczej pozostaje jasne. Pytanie o temperaturę tego sporu. To będzie tak, że ministrowie i sam premier Donald Tusk zatęskni, bo też takie głosy się pojawiają za Andrzejem Dudą? Nie, oni nie będą tęsknić za Andrzejem Dudą. W cudzysłowie oczywiście. A nie, oni są nastawieni są tak naprawdę tak samo konfrontacyjnie jak Karol Nawrocki. Być może państwo nie zwróciliście uwagi, ale premier Donald Tusk nagrał taki filmik tuż przed zaprzysiężeniem, 20 minut przed zaprzysiężeniem, w zdecydowanie konfrontacyjnym tonie. I ja to odebrałam jako takie zwyczajowe pana Tuska przeciąganie prętem po klatce, żeby wywołać emocje. I jeżeli premier prezentuje taką postawę, a później prezydent prezentuje taką postawę, to nikt tu za nikim nie będzie tęsknił, tylko wszyscy się nastawiają na walkę. Bogusław Hrabota. Ja tylko może jeszcze odniosę się do tej polemiki w sprawie wieku Kwaśniewskiego. Ja sprawdziłem. No. Aleksander Kwaśniewski urodził się w 1954 roku, w 1985 został prezydentem. W 1995. Czyli miał 41 lat, droga Eliza. Przynajmniej tak wynika. Tak, może masz rację, rzeczywiście. Staram się jestem. Ostatnie zdanie, panie rektorze, ostatnie zdanie, bo niestety kończy nam się czas a propos współpracy Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska. W pewnych dziedzinach będzie to możliwe, natomiast zdecydowanie ogniskiem zapalnym będzie praworządność. Pytanie, czy po konflikcie z praworządnością nie ten ogień się nie rozleje na inne zabudowania, nie spłonie cała wioska. Tego nie wiem, jest to możliwe. Bardzo państwu dziękuję. Eliza Olczyk, Wprost, Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita, Marcin Pośpiech. Kłaniam się nisko i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dzięki. I'm seeing stars everywhere I go. Pomoc psychologiczna dla nastolatków bez wiedzy opiekuna zablokowana przez Andrzeja Dudę. Dzwonią państwo w tej sprawie. Zablokowanie tej ustawy, żeby dzieci miały dostęp bez pozwolenia rodziców, może spowodować wiele bardzo tragedii. Ja sam mam osobiście tutaj przypadek, że dziewczynka prosiła rodziców o pomoc, bali się, że się rozejdzie, próbowali to bagatelizować. Tak się będzie działo, bo takich jest mnóstwo przypadków, że bagatelizują, patrzą nie na dziecko, dobro dziecka, tylko na siebie, jak ludzie będą o nich myśleć, tak? Nam nie potrzeba psychologów, nam potrzeba po prostu dobrych, wyrozumiałych rodziców, którzy nas kochają, żeby ci rodzice nas nauczyli pracy. A co, gdy rodzice tacy nie są? Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. W Klubie Trójki będziemy mówić o kryzysie humanitarnym w Gazie. Zaprosiliśmy do studia Magdalenę Foremską z Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Draginię Nadażdin z Lekarzy Bez Granic. Chcemy wyjaśnić, dlaczego ten kryzys humanitarny trwa, dlaczego są łamane prawa człowieka, dlaczego łamane jest prawo konfliktów zbrojnych, no i dlaczego nie jesteśmy w stanie dostarczyć pomocy dla głodujących Palestyńczyków. No i przede wszystkim będziemy chcieli porozmawiać, dlaczego ta wojna trwa z taką intensywnością, jest taka fala zniszczeń. Zapraszam, Kamil Wyszkowski. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? Mm?